Rec Play, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Rec Play és el concurs de maquetes, que no de baquetes, d'IV3 Ràdio. Perdó. Perquè aquí hi ha un baquetes, que sí? Sí, tu sí. Jo le doy. Sí. Jo vaig dir, així una mica al principi d'aquest concurs, segona edició de Rec Play, ara només en català, no és tan difícil, no? Si abans cantava Watchy Watchy Gain, i ara... Ai, tu ho deia, no? Sí, dit jo. No, bé, són, anem a posar un poc les coses on toquen, no? Aquí tenim en nosaltres, men si ho dic bé, l'abeja maya... No te l'has apuntado. No, de memòria i tot. L'abeja maya, su hijo bastardo, y la denostada imagen muy bien de su tío. ¡Uy! ¡Casi, Dios! Amigo, era sí, només amigo. Has estado a punto de ganar un chalet en Costa Norte o algo. Sí. Però no. No. Només has saltat el denostada, que és on se falla més la gent. Ah, denostada. Nosaltres m'han dit desnotada, per exemple, que queda bé dins un món musical, desnotada, i és qui se va fer més on fa defenestrada. La defenestrada imagen, uf. Però en realitat se diu, i ho dirà en Tuti. La vieja Maya, su hijo bastardo, y la denostada imagen de su amigo Willy. Joder, ¿a qué huele aquí? Caca a fer, una cançó de l'abeja maya... Su hijo bastardo... I van estar totes entrevistes diguent el nom. No? Tot, sí, és 27 que si no, minuts. L'abeja maya, su hijo bastardo... No. Ei, sí, i la denostada imagen de su amigo, Willy. Què passa? Que heu fet cançons en català, ara? Perquè aquesta no ho era, i ara, però ara sí, n'escoltarem. Com és això? Ja les teniu preparades? No, realment som un grup, en lloc de multiorgàsmic, multiidiomàtic. Realment feien català, castellà, anglès, francès, alemany, turc, basc, castellà en revés. Sí, molt boníssim. Vés a com és turc. Sí, són igual de malament. O sigui, no. I el cas és que aquestes cançons ja les teniu fetes, les heu fetes pel concurs, com va això? No, les quatre, són les que estan penjades a Musical IV, les quatre són des darrer disc, entre cometes, que varen treure, des darrer CD que varen treure. Ja existien. Sí, existien, estan gravades de fa un temps. Molt bé. De quin disc era? Lujo Asiático. Sí. I... Si em penses així, quan li dius el títol. I com se pon... Perquè jo estic segur que ara qualcú ha escoltat això i diu, això ho vull tenir. Això com se pot tenir, això, aquest disc, per exemple? Pues no tengo ni idea. És que no se pot. No, molt difícil, sí. Está al alcance unos pocos. No, bueno, nosotros tenemos... Lo más parecido es lo del servicio Abeja, ¿cómo era? Abeja Express. Pero que un día un tío me dijo que nos quería llamar a las 3 de la mañana solo para tocar las narices. No, es una especie de servei que varen crear, varen posar una pàgina web que tu telefones. I nosaltres te duim a un CD a te muntar un concert en mitja hora. No... Fàcil. Un concert i tot. Sí. Equipo, lo que faci falta. Un nostre xup, vámonos. Y el CD, pues lo mismo. Nos llaman de... Que nos hace ilusión que alguien nos llame de Alcudia, sí. ¿No? Oye, tenéis media hora. Y salir pitando hacia Alcudia y darle un CD por 6 eurazos, uno encima de otro. Això del concert m'ha sobtat encara més, perquè, clar, el CD ja el teniu fet, però no, el concert... De fet, ho hem fet, eh? O sigui, mos han xerrat el dissabte de matí. No, que ha fallat no sé qui, sempre se falla qualcú, en què dir, no és que ho facin per tu posta. Que ha fallat no sé qui, cap aquí, cap allà, escolta, tu que mutem bé, tu que mutem bé, vámonos, i cap allà. Vamos, i s'hora baixa a muerte. Sí. Montar concerts és fàcil, de totes maneres. Sí. Teniendo si equipo, tens, nosotros tenemos el equipo si tens equip sensor, simplement descarregar una furgoneta i aparèixer allà on, on te diuen, tampoc, és molt difícil. Tenir un equipasso. No. No. Però, no, però està sensor. Sí. Sí. Tenemos un equipo que suena. I, sí. Ja està, i amb això te basta ja. No me escolta una d'aquestes cançons en català de La Abeja Maya. Són La Abeja Maya i els tenim aquí, en Pep, en Pere i en Tuti. Tuti era Baquetas, el concurs de Baquetas era, era per ell. I en Pere i en Pep, quines són les vostres funcions en el grup? Ja se suposa que emprenyo una guitarra, tot el que puc, i poca cosa més. Hem intentat lo dels coros, però d'alguna manera... Jo en Pep sempre m'ha definit com el líder i amo dominante, però realment sí. Crit i pec hòsties un baix. Un concert de La Abeja Maya sempre és important també la posada en escena. Explicau-me una mica pues, una d'aquestes vostres performances. Som molt payasetes, nos encanta disfrazarnos i la idea de montar un concierto és partirnos el pecho a tope. Entonces, nos encanta hacerlo todo muy garrulo y muy... que la gente cuando venga a un concierto pues se ría, básicamente. Un concierto nuestro es de reírse. També és una manera de que la gent no se prengui res d'allò en sèrio, en què les lletres són les que són, i ens ha passat qualque vegada que qualcú se pica o interpreta malament, perquè quan la gent li comença a donar la pilota, de lo que tu has fet a lo que ells s'imaginen, hi pot haver, vamos, quilòmetres de distància. I és una manera visual de que vagin de que hi ha cachondeo, ganes de riure, de passar-se bé, no cercant res més. Mm-hmm. Sí, és un acte gambarrisme, no el més. La Abeja Maya, un grup de punk. Sí, aproximadament. Aproximadament. Aprox. Aprox, sí. I que demostra que clar, no tots els punks han de ser igual, no? Tampoc ha de ser... Aquesta... Sí, políticament incorrecto i no sé què, i crestes, no. Exacto. Psicona punk no la complim gens, o pràcticament gens. Llevat de sa música i s'anarquia un poc que tenim en directe i tal, sa resta és que pràcticament no compleix el que són els paràmetres estàndard del que és un punky. No tenemos chupar de cuir. No som antisistema, no volem pegar foc a res, exactament. No. La vostra intenció... però no... Quina és la vostra intenció principal? No, és que no hi ha reivindicació. El vostre leitmotiv. És que no hi ha, no? Sí, no. És per ser tot bé, sí. Ja tenir vist una estona, desembossar tota la setmana de feina i tensions, un assaig a un concert i punt. N'hi ha que van al gimnàs i fan peses, i n'hi ha que fan altres barbaritats. N'hi ha que peguen a sa dona, nosaltres no, simplement li pegam els instruments i punt, o sigui, no hi ha més. I sou, m'heu comentat que composau així com molta facilitat, no? Ja tenim 10 cançons. Sí. Això tot, sobretot en Pedro Nostro. Això en Pedro Nostro. Sí, en Marca també. Igual que fer un concert és molt fàcil, composar molt fàcil, però molt. Bueno, no és tan fàcil, no és tan fàcil, el que passa és que... El nivel de exigencia sí. No es alto. Nuestro nivel es bajito y Pedro lo que sí tiene es facilidad por eso, para sacar un estribillo absurdo totalmente, no tenga ningún puto sentido. Y Pepe y yo pues intentamos meterle un poco de musiquilla y... Bueno, tú paradas sobre todo. Yo las paradas las clavo. Las clava el tío. No, pero no me costa gens sobre el meu moment i escriure qualsevol barbaritat, pum pum, ja està, una cançó i així. Però això no vol dir que les lletres no siguin importants, perquè... Sí, són importants. Sí que ho són. Sí, ho són. O sigui, ho són realment durant molt d'any, ni aguanta res de, i bé, actualment tampoc s'entén res, però són importants, sí. Pas que fa una sèrie d'anys que repartim uns programes de mà a sa gent per, i on hi ha totes les cançons escrites del concert, una mica explicació del que ve un poc la cosa, així la gent sap que està indigent exactament. Pues no només culls paraules així lliures d'un puc. Sí, coses així, i no saben bé. I ara ho poden veure. Encara és pitjor, perquè realment si veus la lletra sencera és molt pitjor que sentir paraules així i aure. Però millor és el que la gent sàpiga que és que està indigent en aquest moment. A veure quantes paraules encertam de la cançó següent, de la abeja maya. Són l'abeja maya i m'ha semblat entendre una cosa de llepar vidres. Sí, entenc que estones lliures m'ha dedicat a llepar vidres. Sí, és un tros de la lletra. Aquí és una de les cançons, el tinc diversos grups de cançons, n'hi ha unes que són un desastre, paraulotes, situacions totalment obscenes, i n'hi ha altres que són de lletres que no tenen cap sentit ni un. Vidres i lliures rima, i d'ho posam i ja està. I si fiques un verb i un subjecte, i per avall. O sigui, no... Podria ser una persona que... Encara no n'he vist cap. Pot ser, tot existeix en aquest món, perquè no hi ha ningú que no s'estona estona lliure. Jo trobo que és un concepte fantàstic. Disfrutaria de veure un tio llepar vidres. Aquesta cançó de més ja que dic, que realment és de les millors gravades que hem fet mai, perquè té truquet en el sentit que nosaltres, igual que... No, dilo, que jo no toco, dilo. No, però igual que fer un concert és molt fàcil i fer cançons és molt fàcil, gravar també és molt fàcil per nosaltres, a nivell d'exigència molt baix, nosaltres gravant tots a la vegada, sense nivell de producció zero, pràcticament, i tal. I aquesta cançó és just al revés. Té producció, té detalls, té una persona darrere que et diu qui pot ficar això, això, altre, pum, pum, pum, pum. I clar, sona molt millor, està molt més quadrada, diguem, que les altres, per aquest fet. Que per nosaltres va ser duríssim, no? De totes maneres. I com va ser això? Pues, muy fàcil. Un padrí? No, en Mou. La persona que me'l va gravar, sí. Jaume Salom, que és un buen amigo nuestro. No sé com se llama. Se llama Mou, no? Llámalo X. Jaume Salom, se llama. Va ser bateria de la gran orquesta i Malatesta i tal. També un estudi de gravació. Clar, quan me'l va voler gravar aquesta cançó, va dir, no, el metrònom, i exactament, i detallat, i tu fer una escala aquí, tu fer no sé què allà, i clar, tu estàs... Cuando fue la hora de montar las baterías, pues, venga, empieza tal. Y yo la claqueta me vuelve loco directamente. El clic, clic, este es rollo, que es esta mierda. Y no pude grabarla. Entonces la grabó él por mí. Y es una batería que me encanta si la oigo. Es brutal, suena la hostia. Y va a tiempo, que es la única canción de la abeja que probablemente vaya a tiempo, porque todas las demás es rollo, ahora voy, ahora vengo. Ah. Que es una seña de identidad también nuestra bonita. Sí, sí. Porque sí. yo he creado lo que yo llamo ritmo orgánico. Y si si tocava aquesta cançó en directe, com te, no, no, viene, te surt? No, viene molt, viene molt. Si no, se'l toca ell, no se'l toca ell, exactament. Sí, sí. I si no mateix. Sí. No, tu no, no, no, tu no, no, no, tu no, aquesta no, no, no. Tu descansa. No, és verdad. Se carga el micro durant... me he negado a tocarla, hace mucho tiempo que ya no la toco. Pasa que tenemos la suerte que Mou suele venir de técnico de sonido, y se nota mogollón porque los conciertos ahora suenan bien. Es raro, pero es así. Y entonces el momento de Focrack es, oye, se sube. Además, la toca con la batería, él es zurdo. La monta con la batería montada para diestro, que es chunguísimo. Y aún así, o sea, es un animal. Es un animal, o sea, monta dobles pedales sin dobles pedales. O sea, con pedales simples, yo agarrándolo en el suelo, yo estirado en el suelo, aguantándole el doble pedal. Y es una pasada, es una gozada. Mm. Merece la pena venir al concierto solo para ver a Mou tocar. Que ets l'únic que toca bé de tots, o sigui. Molt bé, li donarem el premi del concurs de baquetes, eh? Serà per ell. Sí, sí, sí. Són breves també que nosaltres. I després ja veurem les maquetes. Recordeu-me aquella anècdota que vareu sortir un programa de televisió a la 2, una cosa així, Metrópolis, sí, recordeu-me aquesta anècdota. Aquí és on vos varen posar el nom de Fenestrada, va ser el programa de Metrópolis. Vos varen canviar de la 2, sí, que de Fenestrada va ser. Però se perdona, realment, si t'he cridat de Metrópolis, no? Un programa d'art secundari, d'art marginal, super així espectacular de disseny, i te diuen és que sortiràs. Amb la primera impressió va ser, s'han equivocat, perquè nosaltres no complim un requisit mínim per fer un programa així. Però mira, era un programa especial musical de Leas i mira. La forma fue muy graciosa, y es que un personajillo, un independiente de estos que hace reportajes y tal, un tal Kikol, se llama. Kikol Grau. Este pavo veranea por Mallorca. Y entonces vino un año y se fue al... ¿cómo se llama? Al Chocolate. Y compró el único lujo asiático que se vendió en Chocolate, porque llevamos 5 y nos devolvieron 4. ¿Esto es así? ¿Las cuentas salen? No. Las cuentas salen, no. Él va a comprar a esa persona correcta, el pavo, adecuada. Es, exacto, sí, sí, sí. Exacto. Sí. Ya está, momento adecuado y persona adecuada. Y no le gustó, le encantó. Qué buena gente para todo, ¿no? Y entonces este se volvió, porque este tío vive en Barcelona. Y cuando le propusieron hacer un reportaje sobre música Mallorca y tal, tenía claro que la abeja tenía que salir. Y efectivamente nos llamó, todo muy surrealista, porque claro, te llamo de Metrópolis, que nos interesa que salgáis. Y nosotros, sí, hombre. Entonces, el tema de danza contemporánea lo llevamos un poco flojo, pero bueno. No, como grupo y tal. Y vino y nada, nos estuvo grabando a nosotros y a un montón de grupos demás por aquí, ¿no? Sí, Doctor Martín Clavo. Sí, exactament, gent de Menorca i d'Eivissa. Sí. No, va estar molt bé, realment, grups molt alternatius, està bastant bé. I la entrevista fue muy chula, porque la hicimos en un cementerio de Llummayor, disfrazados. Damunt d'una tomba, exactament. Encima d'una tomba, que es muy nuestro rollo. Y el tío se lo pasó pipa. Nos dijo que, vamos, que era una entrevista que... Sí, que no había hecho entrevistas, digo, no, ya... Sí, el cementeri no es una situació més normal, sí. El cementeri. De reírse, básicamente. I així tot, entre molta gent d'aquí, aquí, a Mallorca, encara sou un poc desconeguts. Sí, es que, a ver, lo que hacemos nosotros es... ¿Qué pasa aquí, man? Es muy sencillo. Lo que hacemos es anticomercial a muerte. Es muy difícil de digerir, es muy minoritario. Es muy difícil, es decir, igual que el pop o el rock o el heavy incluso, tal, es más fácil de vender. Lo que hacemos nosotros es una patada de los huevos, ¿sabes? Y tú irte a un concierto y... Tienes que estar preparado. No, se siente, nos ha pasado historietes de coneguts que han anat a sopar a un puesto y una charrata, no, pues se me ve germana, no sé, va a fer un sopar amb uns amics, i una lota d'allà xerraven de no sé què, de música, ah, pues hi ha uns de l'abeja, coño, l'abeja, és el meu germà que tal. Hi ha gent que mos coneix, però no saben molt bé qui som, sí, com a nom, el nom del grup és relativament conegut. Sí, sí, no, ara, si dic desconeguts... Sí, en directe. També en proporció de com sou de potents en directe, de que heu sortit en aquest programa no perquè sí... Que podríeu ser molt més coneguts. També hem de dir que no mos ha interessat mai, no, però mai mos ha preocupat. Nosaltres no som un grup que es fixi pla de fer pues 30 concerts a l'any, o 20, o 15, no? Nosaltres... O de darse a conocer sí, i cada any... Sí, programes de tele, ràdio, fer gires, o intentar tocar per la península, que això no us ha interessat mai, no ho han cercat mai, tan sols. O sigui, altres concerts molt venen, ni tan sols els cercam. No, ese es un problema también, un problema, que no buscamos conciertos nosotros. Normalmente, nosotros buscamos conciertos al principio. Estamos hablando de hace 17, 18 años. Mm. Pero claro, tú vas a un bareto, te dicen que no, porque a nosotros nos decían que no. Mm. Porque claro, tú ponías la maqueta y aquello era arragotocoto. Claro, lo que quieren es versiones de no sé quién, música que suene guay. ¿Sabes? Que la gente esté ahí con su cubata. No, que puguis omplir el bar o spa, que si no se me hay corrensos. Claro. Com el perfil musical allà. Claro. Lo que t'ensenyo també a base de castanyes és que lo nostre has de saber molt bé on vas. Perquè si vas en el puesto que toca, passes un gusté. La gent s'enrotlla i s'ho passa amb bomba. Ara, quan te fiquis a un puesto, que... i estos tios me han salido, que venga la Guàrdia Civil, per l'amor de Dios, saps? Ho passa un puto ells i ho passa un puto altres, ben que dic, que has de saber on te fiques. Has de saber el que fas i on vas. Si no, no són de verbenes de poble, no són de tocar... Tant de bo ho fóssiu, de verbenes de poble. No, però, per exemple, verbenes, no encajamos en las verbenes. Sí, és que clar. No, perquè és ficar... més de lo mismo. Mm. Música pachanguera, ¿no? Mm. Yo qué sé, pues eso, versiones, delincuentes, muchachito bombo inferno, todo súper... Pero claro, a nosotros nos metes con muchachito. Y muchachito lo iba a pasar mal, ya te lo digo. Es que incluso verbenes que s'han fet és lo millor més, verbena un poc alternativa, rock, o que sé jo, incluso aquí pegan malament, o sigui, incluso aquí és que no pegan gens. O sigui... Vamos, que no pegan. No. Claro, nosotros som per tocar un mini macro som festival d'aquests a fora vila, a son quimpats concrets, de música concreta, no, somos un grupo si no... de fiestas privadas, es verdad. Sí. Ahora el molt VIP y molt elitista. El fin de semana del 6 tenemos 3 conciertos, que es muy fuerte porque nosotros nos tenemos medio año sin tocar. Y el 6 tenemos, tocamos en el sitio primero y después tenemos una fiesta en Ñu Mayor y las fiestas es total, porque en la fiesta la gente va borrachísima, se lo pasan súper bien. ¿Eso qué día será? Esto es el 6, que es dentro de 2 semanas. 6 de... Divendres, no, però és que sí. Sí, divendres que ve nosaltres, exacte. O sigui, 6 d'agost. Fins sí. D'agost, sí. No sé, perquè... Quan jo sé que hi haurà redifusions d'aquest programa, si ja ha passat el 6 d'agost, ja vos heu perdut. Sí, ja no importa. Però el 6... I el 7 tenemos un concierto que para nosotros es muy importante. Bueno, muy importante. Es un concierto que montamos en Ñu Mayor, que es el 17... 17 sí, años. Sí, sí, exacto. Se paga número de set. Que es un concierto que montamos nosotros en Ñu Mayor en una esquina y que nada, nos da corriente un bareto de por allí y tocamos encima de la acera por la puta cara. És com un concert alternatiu de les verbenes de Ñu Mayor. Mm-hmm. Que és l'única manera que toquem unes verbenes. Que nosaltres sí, montem un concert alternatiu de muntar una cera sense demanar més explicacions i punt. I la cosa més o manco sonarà així. Yeah. ses mames. Na Catalina me la xupen ganes. Na Catalina, obri ses cames. Na Catalina, és una guarra. Qui és aquesta? No és ningú en concret. El problema és que un concert, fa molt d'any va fer un concert a Sant Joan, a un pub, i van començar a tocar aquesta cançó i una Catalina just davant nosaltres que, afortunadament, ella i el nòvio, que està quadradíssim, s'ho van prendre broma, perquè si no no sortim d'allà vius. O sigui, quan va començar a veure les senyals de les amigues que la senyalaven ella i tal, ja vaig dir, ui, crec que mos que van de cola. No, no ningú en concret. Catalina, com que potser Margalida, o sigui, no... Molt bé, molt bé. Si arribeu a la final de tot això, de què vos vestireu? Ah, no ho voldreu dir, perquè... Bueno... Sí, signeu un compromís. De què vos vestireu, si arribeu? Jo és que sempre m'he vist igual. Tengo una falda vaquera maravillosa i jo me vestiré con eso. Molt bé. Jo el meu clàssic és un capell peruano, que tinc la teoria que si en Bjorn Borg ho hagués conegut en el seu temps, en vez d'aquella cinta tan ridícula, hagués jugat així per llevar-se tota la suor. Jo puc variar entre o científic loco o protagonista d'una pel·li snaf sadomaso. Per aquí anirà. Això està bé. Són la veja Maya, su hijo bastardo i la denostada imagen de su amigo Willy. Pot ser el siniestro... No m'has jugat a posar etiquetes. El siniestro total mallorquins. Sí, podríem passar. A lo loco. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí. A vosaltres. Gràcies, adéu.